तॾहिं चयोसूं त ज़मीन ते पंहिंजी लत हण जो हीउ चश्मो वहिंजण जो हंधु थधो ऐं पीअण लाइ मिठो आहे।